่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer ค่ะดาริสาตระกูลเองนะคะพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเจอกันในช่วงเวลานี้นะครับมาพบกันกับเรื่องราวข่าวสารในด้านของ IT นะฮะประจำสัปดาห์นี้กับเรา2คนอย่างแน่นอน ใช่ ผมปิยพงษ์เคนทวายครับ ต้อนรับด้วยนะคะมาติดตามข่าวสารกันเช่นเคยค่ะเดี๋ยวขอเมาส์ในเรื่องของอันนี้ก่อนนะเพราะว่าเพิ่งอ่านข่าวมา ทำไมฮะ จริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันที่เราเคยนำเสนอไปเป็นแอปพลิเคชันระหว่างกรมขนส่งใช่ไหมคะคุณแล้วก็ตำรวจจราจรเขาก็ต้องมีการแมทชิ่งกันแล้วก็เชื่อมโยงกันแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างนั้นเขามีการผุดแคมเปญขึ้นมาอีกค่ะคุณป้ายวงกลมเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายภาษีปะ ป้ายวงกลมอ่ะ ป้ายวงกลมป้ายทะเบียนวงกลมเขาจะเอามาเข้าด้วยนะ คือสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นวงกลมรู้ฟังอย่างนี้นะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นรูปวงกลม ค่ะ เขาก็เลยเรียกว่าป้ายวงกลม แล้วตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยม มันเป็นสี่เหลี่ยม ก็เลยยังวงกลมอยู่ เขาก็เรียกป้ายวงกลมกัน ถูก คือผมจำได้แต่เด็กๆเนี่ยมันจะเป็นป้ายวงกลม ใช่ใช่ แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไปทุกปี ใช่อ ย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวแบบเป็นฟอยล ์ ว่าโอเคมีตัวขอสอเป็นขนส่งเนี่ยนะแล้วก็เวลาเขาปริ้นเขาก็จะมีตัวปริ้นลายเซ็นมีอะไรกำกับของขนส่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาทำมา ถูกต้อง อะไรแบบนี ้ สมัยก่อนเป็นวงกลมเดี๋ยวนี้คงแบบวิธีการมันจะพิมพ์ง่ายมันอาจจะอยู่หน้าตรงหน้าตาอะไรง่ายก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมน่าจะเปลี่ยนมาได้เกือบ10 กว่าปีแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดเนี่ย ใช่ประเด็นไม่อยู่ตรงวงกลมสี่เหลี่ยมค่ะประเด็นอยู่ตรงที่จะเอาตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะเข้าดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขาตำรวจเนาะเขาจะตำรวจจราจรเวลาเขาตรวจเขาก็ส่องแล้วก็ดูที่กระจกเวลาติดอะไรอย่าง น ี ้ไม่แต่จริงๆผมว่าไม่ควรอะเพราะว่าไอตัวรถเนี่ยป้ายเนี้ยของรถเองเนี่ยมันควรจะเป็นของรถคือแล้วไม่ควรหายด้วยเพราะว่าถูกต้องไหม คือ คนมีรถอาจจะรู้ เขาบอกว่าเป็นนโยบายการลดใช้กระดาษค่ะคุณจะทำในปีหน้าเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าแต่ฉันว่าไม่น่าจะได้นะ คือเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมฮะถ้าจะลดใช้กระดาษเนี่ยใช้ก็คือวิธีการเนี่ยใช้แบบ QR code เนี่ยผมมองอย่างนี้นะ ค่ะ คือ QR code เนี่ยสแกนไม่น่ารถเสร็จปุ๊บตำรวจสแกนเลยรู้เลยว่าคันนี้ต่อทะเบียนหรือยัง สแกนจากแอปพลิเคชันตัวนี้เลย คือ ตัวที่มีอยู่ คือไม่รู้แหละแต่ว่าสมมติทะเบียนของผมปึ๊บจังหวัดนี้แล้วก็จะมีโค้ดเฉพาะของผมเอง แล้วก็ให้สแกนแล้วก็จะขึ้นมาว่าเป็นปัง นี่คุณต่อทะเบียนหรือยังไงหมดอายุคืออย่างนั้นมันต้องติดไว้ ลิงก์กับเนี่ยแหละกรมขนส่งเนี่ยแหละ ใช่คือตำรวจอาจจะไปใช้QR code ในการสแกนก็ว่ากันไป มัน ก็ดีกว่าไหม เป็นความคิดที่ดีนำเสนอเหมือนกันนะคะ นำเสนอนะฝากกันไปด้วย คือพออ่านข่าวไปแล้วรู้สึกเอะใจนิดนึงแบบว่าจะดีหรอ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคันนี้ต่อทะเบียนหรือยังคืออย่างน้อยก็แล้วแต่ใน QR code เนี่ยถ้าเราเจนโค้ดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นโค้ดของใครของมัน ค่ะ คือถ้าเราจะแบบให้โค้ดเนี่ยฝังเลขตัวเนี้ยฝังโค้ดปกติไว้ไม่เปลี่ยนนะของใครของมันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโค้ดหลักคือปริ้นก็ปริ้นทีเดียวนอกจากจะขอปริ้นใหม่ขอรีปริ้นใหม่ก็ว่ากันไปก็คือใช้ตัวเนี้ยตลอดอายุไข แต่ในส่วนของแอปพลิเคชันเองที่เขาออกมาแล้วแล้วก็อยากจะให้เอาอะไรนะใบขับขี่ใช่ไห ม เข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อแบบสามารถโชว์ได้ถ้าแบบลืมอะไรเงี้ย อาจจะผนวกกันก็ได้แต่วิธีการเนี่ยมันก็ยังจะเป็นรูปแบบเดิมคือทำยังไงก็ได้ให้ตำรวจเนี่ยเขาตรวจได้ง่ายเช่นก็อาจจะสแกนจาก QR code หน้ารถคือเจ้าของส่วนหนึ่งอาจจะใช้ตัวเนี้ยสแกนเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัวเองเป็นการเตือนว่าโอ้ยอีก2เดือนนะทะเบียนรถคุณจะหมดพรบคุณจะขาดแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นแอปพลิเคชันเตือนอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้แต่ถ้าจะให้ไปรวมหมดเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ารถคันนี ้ ได้มีการต่อทะเบียนจริงหรือเปล่าใช่ของรถคันนี้ไห ม เพราะไอ้ตัวป้ายวงกลมป้ายทะเบียนตัวเนี้ยป้ายทะเบียนเองเนี่ยมันเป็นตัว ประกันการันตีอะตัวประกาศว่าเออเนี่ยรถคันนี้มันถูกต้องตามกฎหมายจริงๆแล้วนะ ฉันจ่ายแล้วนะ เออฉันต่อแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ตำรวจจะได้มองเห็น ค่ะ คือเราก็ไม่ได้มองว่าโอ๊ยจะโดนจงโดนจับอะไรเงี้ยหรอกแต่ว่าเราก็จะสบายใจไงโหถ้าเป็นในแอปพลิเคชันหมดเออัดตำรวจก็โบกกันทุกคันสิฮะอะไรงั้นอะ ช้ากว่าเดิมอีกค่ะปกติก็ช้าอยู่แล้ว คือมันลำบากไปกว่าเดิมไห มอ ันนี้เราก็มองอีกมุมนึงคุณว่าคุณผู้ฟังไม่แน่ใจคิดเหมือนกับผมหรือเปล่านะคือถ้าจะทำก็พัฒนาซะอาจจะเป็นรูปแบบเดิมปรับให้มันดูทันสมัยขึ้นมี QR code ในการตรวจสอบอาจจะยืนยันว่าเอ้ยที่ออกมาเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าหรือยังจะใช้แบบเดิมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหลักฐานเพราะเป็นข้อมูลทางราชการคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะปริ้นเสร็จปุ๊บเนี่ย ค ุณก็อาจจะปริ้นเองก็ได ้ หรือเปล่า อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงว่ายังไงคือถ้าหลวงบอกว่าเอ้ยฉันยังไม่อยากทำและฉันให้ทุกคนทำเองเน ี่ ยแบบเหมือนอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยแบบเอออะไรเงี้ยก็คือคุณจ่ายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมีเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาให้เราเงี ้ ยอันนี้ก็ว่าไปอย่างนะอันนี้ก็แบบ เป็นแนวทางเป็นแนวทาง แต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าส่งมาในอีเมลเดี๋ยวคนจะไปปลอมแปลง หรือ เปล่าก็คิดเยอะไปอีกเงี้ยนะฮะ เป็นแนวทางไงแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เรื่องอีเนี่ยป้ายวงกลมเนี่ยคุณก็เนี่ยแหละนำเสนอข่าวให้รับทราบกันว่าเขาจะมีแนวทางทำอย่างนี้แต่ทำได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ จะดีไหมจะคล่องตัว จะยังไงหรือเปล่า หรืออาจจะยังมีแบบเดิมแต่แบบเออทำให้มันยัดๆเข้าไปในนี่แหละ อาจจะไม่ได้ก็ได้นะ เพราะอย่าลืมนะ เพราะในทางปฏิบัติไม่ได้ไง คือเราก็ไม่แน่ใจว่าสมมติว่าคุณมีรถ2คันอย่างเง ี้ ยนะแบบโอ๊ยฉันแบบฉัน จะยังไงคะ ฉันมีตังค์อ่ะมีทั้งรถใหญ่ด้วยรถใหญ่2คัน เหมือนแอดบัตร ATM บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยหรอ เออถ้าแบบบัตรคุณไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้นะรู้สึกมันไม่ให้นะรอบที่แล้วเนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนบัตรเป็นบัตร QR code อีกโอ้วุ่นวายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะกว่าจะใช้ได้ของเค้าเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะว่าก็ไปเปลี่ยนบัตรอีกเสียตังค์อีกเสียเวลาอีกแล้วคนก็ไม่ใช่น้อยๆนะ อันนี้คืออยากผนวกในเรื่องของเทคโนโลยีให้เข้ามากับชีวิตประจำวันมากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายอะไรอย่าง น ี้ ผมก็เข้าใจนะว่าทำงานเนี่ยผมอุ้ยขนส่งเนี่ยทำงานนี่แบบ เดี๋ยวนี้เร็วขึ้นแต่ก่อนนี่โอ้โห มีคนที่ยังไม่รู้เลยว่าคนที่ทำไปกับขี่ไม้เนี่ยต้องใช้เวลากี่วันไง กี่วันไปกับขี่ไม้เหร อ หมายถึงว่าเพิ่งไปขอครั้งแรกไหม ใช่ขอครั้งแรกเนี่ย ดิฉันวันเดียวเองนะไม่ถึงวัน อ ะ ไม่สมัยก่อนไงอ๋ออัน นี้สมัยใหม่ไง สมัยก่อนนี่นานเหนือกมากจะบอกใช้เวลาคือต้องลางานค่ะคุณ คือไม่ต้องอบรมอะไรอย่างเงี้ยอบรม8ชั่วโมงอะไรของเขาส่วนมากเขาก็ไปทำที่เลยนะที่โรงเรียนสอนขับรถ ใช่ใช่ดิฉันก็ทำ ก็คล่องตัวกว่าเงี้ยอบรมเสร็จปุ๊บตามเงื่อนไขแล้วก็สอบปฏิบัติได้แล้วก็ค่อยเอาใบรับรองเนี่ยมาที่ คือถ้าทุกคนจริงจริงแต่ก่อนเนี่ยไม่มีเวอร์ชันนี้ไงเป็นเวอร์ชันแบบต้องมาสอบที่ขนส่งอย่างเดียวทุกคนก็จะมากันค่ะโอ้ยต้องมาตั้งแต่8โมงก่อนเขาจะเริ่มอะไรเงี้ยแล้วก็มาต่อคิวกันค่ะโอ้ทั้งวี่ทั้งวันเนาะ น ี่ ผมได้รุ่นเวอร์ชันที่เป็นแบบกระดาษด้วยนะคุณผู้ฟัง ได้เหมือนกัน โบราณมาก บางคนได้ตลอดชีพไปเรียนไปเปลี่ยนด้วยนะฮะอ้าว2นาทีก่อนปิดเบรกในวันนี้ พูดถึง Facebook ก่อน2นาทีก่อนปิดเบรกนี้นะคะเรียกได้ว่าสถานการณ์นี้คุ้นมากๆค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดถึงหุ้น Facebook จำนวนไม่น้อยมีการโหวตให้คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กออกจากการเป็นประธานบริษัทไปเลย อ้าวทำไมเป็นอย่าง น ี้ล่ะฮะ แล้วก็ในเรื่องของคนอื่นๆนะคะที่เป็นบริษัทเป็นประธานอิสระเนี่ยอยากจะให้เป็นคนอื่นเข้ามาทำแทนคือผลโหวตเนี่ยเขาบอกว่ามากถึง 68% ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยก็เลยกลายเป็นการวิเคราะห์ออกมาภายนอกเป็น Open Mic นะคะองค์กรที่ทำงานร่วมกับผู้ถือหุ้นเพื่อยกระดับการกำกับดูแลแบบในส่วนใหญ่ของอเมริกานะคะยังไม่ใช่ตัวเลขทางการแต่เหมือนจะมีเขาเรียกว่าพลิกผันนิดนึงนะให้เราเหมือนการยกมือนายกบ้านเราเลยค่ะ มาดูเอกสารของ Facebook นิดนึงเขามีเสียงโหวตให้เป็นประธานอิสระอยู่ที่ประมาณ 1,139 ล้านกว่าคะแนนไปนะคะแล้วก็จะมีการคัดค้านค่ะคุณอยู่ที่ประมาณ 4,546 ล้านกว่าคะแนนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้จำแนกว่าแต่ละคะแนนเนี่ยใครโหวตบ้างอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่คุณมาร์คเนี่ยมีหุ้นใหญ่ที่สุดแล้วก็นั่งเป็นบอร์ดคณะกรรมการบริษัทใหญ่ที่สุดการโหวตนักลงทุนเนี่ยก็จะมีมากขึ้นคือจะมีได้เปรียบมากขึ้นเพราะว่าคือไม่ได้มีในเรื่องของส่วนอำนาจในการบริหารเท่านั้นนะคะภายในเขาก็จะมีอำนาจสูงสุดในการจัดการ Facebook ด้วยในส่วนที่ว่า เหตุผลว่าทำไมนักลงทุนถึงอยากให้คุณมาร์กออกนะคะก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือสังคมอาจจะรู้มานานแล้วว่าวิธีการจัดการบริหารเนี่ยในเรื่องของข้อมูลที่เป็น privacy คือมันมีหลายข่าวหลายครั้งแล้วด้วยที่มันหลุดออกมานะคะหุ้นก็ตกลงเรื่อยๆค่ะคุณนับจากเหตุการณ์ที่มีการสอบสวนในเรื่องของอำนาจผูกขาดบริษัทเทคโนโลยีไปนะคะจากการวิเคราะห์ของ OpenMic เนี่ยเขาบอกว่า 83.2% ผู้ถือหุ้นภายนอกยังอยากจะให้ทบทวนวิธีการแบ่งชนชั้นก็คือเขาบอกชนชั้นเขาจะมีแบบผู้ถือหุ้นในคลาส A ค่ะคุณ มีคะแนนโหวต1คะแนนแต่ว่าผู้ถือหุ้นในคลาส B เนี่ยจะมี10คะแนนซึ่งคลาส B เองเนี่ยก็จะมีแต่ผู้บริหารภายในซึ่งหมายความว่าถ้าคลาส B ลงคะแนนให้คุณมาร์กหมดเลยคุณมาร์กก็ชนะอยู่ดีเหมือนมีคะแนนถือคะแนนอยู่แล้ว ครับ นะคะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนแบบมีสว250อะไรอย่างงี้เลยเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณมาร์กเองเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นของคลาส B เนี่ยมีอยู่แล้วมากกว่า 75% ด้วยซึ่งหมายความว่าชนะอยู่แล้วค่ะคุณนะคะก็ภายนอกก็ 60% เท่านั้นเองทำให้คะแนนโหวตนักลงทุนภายนอกหมดความหมายไปเลยโดยปริยายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กแล้วก็คณะกรรมการของ Facebook เองเนี่ยจำเป็นจะต้องรับฟังผู้ถือหุ้นของบริษัทคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบเย่อหยิ่งเนี่ยไม่สามารถมาแทนที่การกำกับดูแลกิจการได้ดีนะ ก็เป็นข่าวภายในนะฮะของ Facebook ที่สร้างความสั่นคลอน เนี่ยเขามีการที่บอกไปว่ามีสถิติออกมาว่าคนเล่น Facebook น้อยลงของทางอเมริกาเขาก็น้อยลงเรื่อยๆจนหุ้นเขาตกลงเรื่อยๆนะปัจจุบัน คือด้วยความเชื่อมั่นของข้อมูลที่มันหลุดออกมาเยอะในช่วงของหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาเน ี่ ยก็ข้อมูลหลุดอย่างเงี้ยนะ ข้อมูลส่วนตัวอย่าง เงี้ยบางคนก็มีข้อมูลซึ่งอย่าลืมนะฮะว่าบ้านเราเองมีกฎหมายนะฮะมีพรบเรื่องของการป้องกันสิทธิการข้อมูลป้องกันพื้นฐานอย่างเงี้ยนะฮะออกมาแล้วนะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยฮะก็พูดถึงเรื่องของ Facebook กันไปนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ยังมีข่าวสารอื่นๆในเบรกหน้ามาคุยกันต่อนะฮะใน My Computer ครับ Food Innovation and Smart Farm 2019 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัปเดตเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงทนาพิทักษ์ราชมงคลธัญบุรีโทร02-549-4150 หรือwww.fisf.rmutt.ac.th สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีทเมนต์ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เส้นผมผิวหน้าผิวกายมือและเท้าด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันที่นี่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรองรับการให้บริการ2สาขาสาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02-592-1933 กว่า4ทศวรรษที่เราทำงานเคียงข้างเพื่อสังคมสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆบ่มเพาะบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติก้าวต่อไปสู่การเป็นฟันเฟืองหลักของประเทศ RMUTT Moving Towards Innovative University สู่ My Computer กันนะคะในช่วงนี้ขอมาในเรื่องของ YouTube ก่อนละกันคุณดูในคอนเสิร์ตของ YouTube เขาจะมีการอัปเดตตลอดเวลาเนาะ ใช ่ ฮะ ฟีเจอร์ตัวนี้เขาบอกว่าใส่ฟีเจอร์ลองลิปสติกเข้าไปด้วยเทคโนโลยี AR ลงบนแอปพลิเคชันมือถือค่ะ เรื่องความสวยความงาม ใช่บางทีผู้หญิงอ่ะเขาอยากจะแบบส่องกระจก บางทีก็ต้องเปิดกล้องเน า ะเพื่อจะทาลิปสติกอะไรอย่างนี้เพราะไม่มีกระจกพกติดตัวเป็นยังไงบ้างคะคุณอันนี้ เขาบอกว่าความสวยความงามนี่เป็นอีกหนึ่งหมวดที่สำคัญนะฮะในคลิปวิดีโอบน YouTube ที่Beauty Blogger มาแบ่งปันมารีวิวสินค้าเทคนิคต่างๆมากมายคือทาง YouTube เองเขาก็เอาเครื่องมือแบบเจ๋งๆที่เขาอัปเดตใหม่ในรูปแบบ AR มาให้ทดลองใช้กันโดยทาง Android Playlist ก็คืออัปเดตแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นใหม่นะฮะของ YouTube คือ 14.22 ออกมาให้ดูก็บอกงี้ว่าเขาพบว่าทาง Google เองได้ใส่ความเครื่องมือนะฮะที่จะให้ผู้ใช้สามารถลองสีของลิปสติกผ่านเทคโนโลยี AR บนแอปของ YouTube ได้โดยเมื่อผู้ชมเนี่ยดูวิดีโอที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆแล้วคลิกปุ่มนี้ฮะคุณผู้ฟัง Try on lipstick ค่ะ ว่าเอ้ยฉันอยากจะลองลิปสติก เออ ปรากฏขึ้นมาคือปุ่มเนี้ยขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะแล้วเรากดปุ่มลองลิปสติกแอปพลิเคชัน YouTube จะเปิดกล้องหน้ามือถือขึ้นมาแล้วใช้เทคโนโลยี AR ในการเพิ่มสีลิปสติกลงบนริมฝีปากของเราอย่างแม่นยำเขาวงเล็บอย่างนี้นะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแน่นอนว่าเราต้องอนุญาตให้ YouTube เข้าถึงกล้องเราด้วยนะ ค่ะ บางคนบอกว่าเปิดตอนใช้งานที่แรกไม่ได้อนุญาตกลับไปอนุญาตให้เขาด้วยส่วนการลองลิปสติกบนกล้องหน้าจะเนียนแค่ไหนเมื่อต้นเดือนมีนาคมทางบล็อกของ Google เองเกี่ยวกับเรื่องของ AI ได้โพสต์ตัวอย่างการลองลิปสติกของจริงกับทางเทคโนโลยี AI ให้เห็นแล้วและการลองลิปสติกผ่านทางระบบ AR เนี่ยก็เพียงการเริ่มต้นในการทดลองสินค้าบนแอปที่กลายเป็นอีกหนึ่งเป็นในช่องโฆษณายอดนิยมที่ไม่ต้องไปลองถึงหน้าร้านด้วยซึ่งก็หวังว่าในอนาคตจะมีสินค้าอื่นๆมาให้ลองใช้งานกันนอกจากการแต่งหน้าเช่นแว่นตาหรือหมวกแบบใช้งานง่ายๆก็เอามาใช้งานกันซะ ให้เราเหมือนอะไรนะตู้สติกเกอร ์ตู้สติกเกอร์คือผมเห็นไอ้ตัวมันจะมีระบบ AR นี่แหละ ค่ะ เหมือนลองเสื้อผ้า เปลี่ยนเสื้อผ้าคือไม่ต้องออกไปข้างนอกเราแบบว่า ในห้างอ่ะ ซื้อของอ๋อในห้างใช่ไหมใช่ต่างประเทศมี มีแบบฉันอยากได้ลองตัวนี้ลองดูซิอะไรเงี้ยก็เอาเสื้อผ้ามาปุ๊บก็ลองดูว่ า พอดีกับตัวเราไห ม อะไรแบบนี้ อยู่นี้แบบ รู้สึกเหมือนก็มีหลายเจ้านะแต่ว่าคนไทยเองไม่ค่อยชินอ่ะ ไม่ยังไม่ได้ไงคือเหมือนมีความรู้สึกว่าต้องได้จับของเพราะว่าอาจจะไม่พอดีเราต้องได้เห็นของสิว่าภาพมันเป็นยังไงอะไรอย่างเง ี้ ย ใส่นี่ได้ไหม ประมาณนั้น ติดพุงอะไรเงี้ยมันต้องหลวมกันนิดนึงติดแทน แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะคะคุณเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้าสั่งของออนไลน์เยอะเท่านี้นะ ครับ เดี๋ยวนี้แบบโอ้โหไม่ต้องลุกไปไหนเลยสั่งกันเยอะแยะมากมาย นี่เขาบอกว่าตัวระบบธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขามีการคัดเลือกมา16ประเทศนะโอ้โหนะไทยเองก็มีอยู่ในนั้นนะเขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มแรกๆที่มีการใช้อีคอมเมิร์ซเองเนี่ยก็มีทั้งแนวหน้าเนี่ยนะฮะทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee เนี่ยขึ้นแท่นนะฮะคือ Lazada อันดับ1 Shopee อันดับ2แล้วก็มีเป็นค่ายเหมือนพื้นท้องถิ่นเนี่ยก็ยังอยู่ในลิสต์อยู ่ แล้วก็มีเจ้าอื่นๆเนี่ยประมาณสัก10รวมแล้วใน10เจ้าที่เขาสรุปออกมาก็บอกว่ายังมีโอกาสเติบโตแต่ทิศทางในการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็น่าจะไปในกลุ่มของอินโดนีเซียเขาบอกเงี้ยมีโอกาสในการเติบโตเยอะนะฮะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก็ติดตามกันได้เดี๋ยวจะมีบทวิเคราะห์มาฝากกันด้วยนะฮะ ใช่แล้วค่ะมาต่อในเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้มีเปิดตัวเขาเรียกว่าเชง e-sport บริการเช่า power bank ในไทยคืนจริงๆเขาบอกว่าเช่าที่นี่คืนที่ไหนก็ได้ในโลกอะค่ะคุณ อ๋อ ไม่ใช่ค่ะเป็นชาร์จสปอร์ตนะคะผู้ให้บริการเช่ายืม power bank สัญชาติญี่ปุ่นนะคะรายแรกในการเช่ายืมระดับนานาชาติค่ะดำเนินกิจการภายใต้คือของไทยเนี่ยดำเนินกิจการภายใต้ที่ชื่อว่าชาร์จสปอร์ตประเทศไทยเปิดตัวบริการเช่า power bank ในประเทศไทยนะคะจุดเด่นเลยก็คือเช่าที่ไหนก็ได้คืนที่ไหนก็ได้คือเหมือนเช่าที่ไทยค่ะคุณไปคืนที่เกาหลีได้เลยนะคะเขาจะมีนั่นแหละเหมือนเป็นบริษัทของเขาอยู่ที่นั่นอะไรอย่างนี้เริ่มต้นราคาก็ประหยัดนะคะแบตเยอะแล้วก็ชาร์จได้ทุกเครื่องทุกรูปแบบด้วยทางด้านกรรมการผู้จัดการแห่งชาร์จสปอร์ตประเทศไทยนะคะคุณทอมสันชิวเนี่ยก็บอกว่าได้มีการเปิดตัวบริการนี้เป็นเรียบร้อยสำหรับประเทศไทยนะคะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเป็นจุดหมายของการลงทุนสตาร์ทอัพที่น่าสนใจในภูมิภาคอาเซียนธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยโดดเด่นเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วย ทางชาร์จสปอร์ตเขาก็เลยเชื่อว่า power bank เนี่ยเป็นแบบon the go นะคะที่เคยได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากลูกค้าในญี่ปุ่นฮ่องกงก่อนหน้านี้นะคะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคนไทยเหมือนกันแล้วก็เชื่อมั่นว่าบริการนี้จะช่วยให้คนไทยเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆต่างชาติเองเนี่ยหมดกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่มือถือหมดด้วยบางคนแบบไม่พกของตัวเองไงอาจจะแบบไปยืมชาร์จแล้วก็มาคืนอะไรประมาณนี้นะคะจุดเด่นอย่างที่บอกไปก็คือนั่นแหละผู้เช่าที่ต้องการเช่านะคะสามารถเช่าแล้วนำไปใช้งานได้เลยนะคะจากแท่นที่ให้บริการไม่จำเป็นต้องรอ power bank ที่ชาร์จจนเต็มค่ะเมื่อชาร์จเต็มแล้วเนี่ยสามารถนำกลับมาคืนที่แท่นได้หรือว่าในจุดที่ให้บริการชาร์จสปอตที่ไหนก็ได้ที่ให้บริการนะคะจากยืมจากที่ไทยไปคืนที่ต่างประเทศก็ได้หรือว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นที่มาถึงประเทศไทยเนี่ยอยากนำจากประเทศอื่นมาคืนที่ไทยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคุณนะคะนอกจากนี้เนี่ยชาร์จสปอตเองยังได้รับการสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจในส่วนของดิจิทัลนะคะเป็นตามนโยบาย Thailand 4.0 จากรัฐบาลของไทยด้วยนะคะสนับสนุนบริษัทต่างๆดำเนินธุรกิจในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทางบริษัทชาร์จสปอตประเทศไทยเองเนี่ยร่วมกับพันธมิตรต่างๆอย่างเช่นกลุ่มสยามพิวรรธนะคะแล้วก็ศูนย์การค้าใจกลางเมืองสยามพารากอนสยามต่างๆสยามดิสคัฟเวอรี่ไอคอนสยามCurry Express ในการนำรับส่งพัสดุค่ะกลุ่มบริษัทใบยกเจ้าของโรงแรมอาหารใบยกสกายนะคะแล้วก็สวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นเอง ครับแต่ความเสี่ยงของการเป็นPower Bank นี่คืออะไรฮะถ้าเราขึ้นเครื่องปุ๊บมันเกินไง เกินไม่ได ้นะฮะ ตัวนี้น่าจะเกินไห ม น่าจะต้องแบบยังไงล่ะโหลดไหม โหลดไม่ได้อีกนะก็บอกว่าห้ามโหลดใต้เครื่องต้องถ ื ออ ี กนะฮะว่าต้องนี่ยังไง ใช่ก็ต้องดูความจุกันสักนิด แต่ถ้าดีคือยืมใช้ที่ไหนยืมที่ไหนคืนที่นั่นดีกว่า ใช่ แล้วจะไปประเทศไหนค่อยเอาถือไปดีกว่าอย่างเงี้ยนะฮะ ใช่ค่ะ ก็เป็นระบบใหม่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะคล่องไห ม สะดวกไหมเพราะว่าตัวชาร์จตัว power bank เองเน ี่ ยเทคโนโลยีของแบตเตอรี ่ สมาร์ทโฟนเองเนี่ยก็เพิ่มความจุขึ้นแล้วนะ ใช่ก็เริ่มอึดขึ้นคือถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะแบบต้องคกกันโอ้โหสายระยงระยางมาก ให้น้ำเกลือกันนะฮะไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้คือเขาก็พยายามที่จะเพิ่มความจุมากขึ้นแต่นอกจากคือคุณไปต่างประเทศจริงๆเนี่ย ใช่ คืออย่างเช่นคุณไปแบบเมืองหนาวคือชาร์จแบตแล้วแบบไอ้ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคืออะไรนะไฟบ้านเขาอะไม่เหมือนบ้านเราโอ้โหกว่าจะเต็มแทบจะหลับอะไรเงี้ยนะ ไฟบ้านเราแรงมากเลยนะ 220โอ้บ้านเขา110ไง โอ้ตายแล้ว กว่าจะเต็มกว่าจะเต็ ม ไงคือได้ประมาณสักคือปกติเราชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงอะไม่กี่แบบก็เต็มละ แต่ไปชาร์จที่นู่นอะโอ้โหทั้งคืนอะได้ประมาณสัก60อะไรเงี้ยแทบจะไม่พออย่างนี้นะฮะอ้าวแต่ก็ถือว่าเขาก็เป็นบริการนะฮะเป็นแบบสัญชาติญี่ปุ่นนะที่เขามาใช้งานแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพอใช้งานแล้วจะได้ผลตอบรับเป็นอย่างไรอาจจะถูกค อ สำหรับที่เป็น นักท่องเที่ยวใช่ คือแบบเอ้ยออกไปข้างนอกแบบไปบ่อย ไม่ต้องพกเองไง แบบ ก็ไปยืมมาแล้วก็ไปคืน คือปัญหาอย่างนึงว่าบางคนเขาไม่กล้าชาร์จโรงแร ม คือถ้าคุณชาร์จปุ๊บคุณก็ต้องมีอุปกรณ์อ่ะ ใช่ค่ะ มีปลั๊กที่เป็นแบบ หัวต่อ ปลั๊กแบบอะไรนะ แปลง เขาเรียกปลั๊กแบบครอบจักรวาลอ ่ ะ ใช่ฉันมีเหมือนกัน ที่แบบเฮ้ยประเทศนี้ต้อง ประเทศนี้โซนยุโรป ต้องใช้ปลั๊กรูปนี้นู่นนี่นั่นนั่น หัวเหลี่ยมหัวกลมหัว แล้วค่อยต่ออย่างเงี้ยแต่คือการจะต่อเองเนี่ยคุณก็ต้องถ้าอยากต่อเยอะนะคุณก็ต้องปลั๊กเข้าไปอีกเสร็จปุ๊บค่อยเอาปลั๊กสามตาม าต่ออ ีกกว่าจะชาร์จเสร็จแต่บางคนบอกว่าเอ้ยใช้ power bank สบายใจ ค่ะ ก็ฉันใช้คนเดียวของฉันไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครอะไรเงี้ยอ้าวก็แน่ก็แล้วแต่นะฮะอ้าวทิ้งท้ายไหม ใช่ 20กว่านาทีแล้วนะฮะ วันนี้ทิ้งท้ายในเรื่องของพอดแคสต์ค่ะคุณ พอดแคสต์สั้นพอดแคสต์สั้นๆแล้วกันนะครับพอดแคสต์เองก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยได้ยินมาพักนึงแล้วนะ พี่ช้างเพิ่งเคยได้ยินแล้วแบบว่าสงสัยว่ามันคืออะไรอ่ะ มันเหมือนเป็นแบบคลิปสั้นๆเอาไว้ฟัง มันคือแอปพลิเคชันเหรอใช่ไหม มันเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็แบบเหมือนเอาไว้แบบไว้ฟังเพลงอ่ะเหมือนคล้ายๆจูบ มีนักจัดรายการของเราคนนึงพี่เดียวบอกว่าเอาไปติดตามกันได้นะครับที่พอดแคสต์เลยแบบสงสัยว่าแบบ คืออะไร เขาก็จะแบบมีเสียงของเขาเนี่ยเหมือนรายการเราเนี่ย10นาทีสั้นๆ3นาทีสั้นๆเนี่ยแล้วก็เอาไปโยนได้แต่มันก็จะทำแบบแต่ส่วนมากก็แบบความน่าสนใจคือตัดกระชับน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อ ้าวคือพอดแคสต์เองเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์พอดแคสต์ที่สนใจจากเว็บไซต์ของผู้จัดรายการที่ชื่นชอบได้นะแล้วก็เลือกฟังผ่าน Apple PodcastGoogle Podcast หรือ Spotify Podcast ก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าหากชื่นชอบรายการไหนเป็นพิเศษก็สามารถติดตามเพื่อให้มีการดาวน์โหลดเมื่อมีตอนใหม่ๆอัตโนมัติพร้อมทั้งซิงค์ไฟล์ไปบนอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเปิดฟังในบนทุกอุปกรณ์และนอกจากการเป็นผู้ฟังแล้วคุณยังสามารถเป็นผู้สร้างพอดแคสต์ได้ด้วยนะเราเห็นคนอื่นทำแล้วใช่ไหมเหมือนเราอยากจะทำเน ี่ ยอ ยากทำบ้าง ก็ง่ายๆนะฮะก็อย่างเช่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยไอ้นะเขาบอกว่า เป็นแอปพลิเคชัน เป็นแอปพลิเคชันจริงๆก็ความยาวก็ไม่นานนะ ค่ะ มันมีตัวอย่างตัวอย่างนะอย่างเช่นThe Standard ใช ่อันนี้เขาก็จะมีแบบเรื่องราวมาให้เราได้ฟัง ค่ะ Mission on the Moon Podcast เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดการบริหารงานแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอันนี้คนชอบฟังแปดบรรทัดครึ่ง ค่ะ พอดแคสต์สั้นๆ8นาทีครึ่งนะฮะเล่าเรื่องราวการสร้างนวัตกรรมการบริหารงานการตลาดแรงบันดาลใจฟังได้ทุกที่นะฮะหรือจะเป็นคุณชอนบุรณะหิรันนักสร้างแรงบันดาลใจอันนี้เขาก็ทำรายการของเขา ใช่ เขาก็จะไปตัดต่อมาแล้วก็เอาขึ้นพอดแคสต์ของเขาด้วยนะฮะ Woody FM Podcast ค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่คุณ Woody เองเนี่ยมีการจัดรายการมาแล้วแล้วก็เอามาให้ฟังกันแบบยาวๆด้วยนะ อ ันนี้คือยาวมากเลยนะอัน นี้1ชั่วโมง 1ชั่วโมงเลยนะฮะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ว่าโอ้เขาต้องแบบคนดังนิดนึง ใช่เพราะว่าการที่ฟังแค่เสียงอ่ะมันต้องดึงดูดจริงๆรู้สึกเหมือนมีคนฟังอ่ะ คือต้องหาเนื้อหาประเด็นที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องได ้ใช ่จริงๆก็มีโปรเจกต์นะคุณผู้ฟังนะว่าจะทำอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ากำลังเลือกประเด็นอยู ่ อาจจะเป็นรายการนี้นะโพสอิดรายการนี้มีแต่คิดบวกนะผมว่า พูดถึงเรื่องราวของการคิดบวกต่างๆ ผมว่าได้อยู่นะเพราะว่าแบบ เป็นช็อตสั้นๆไงเหรอ ช็อตสั้นๆแล้วก็ตัดแล้วก็อัพขึ้นอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นพอดแคสต์แหละ ใช่ ได้อยู่ได้อยู ่นะรอติดตามแล้วกันนะฮะเผื่อมีอะไรแปลกใหม่มาให้ได้ฟังทางวิทยุราชมงคลธัญบุรีครับ ใช่ค่ะแต่วันนี้ หมดเวลาแล้วฮะ หมดเวลาแล้วค่ะไมค์คอมพิวเตอร์นะคะดิฉันดาริสาตระกูลเงกนะคะพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายติดตามกันใหม่นะคะเรื่องราวของเทคโนโลยีจะมาอัปเดตในครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ